te yàlla kenn amul bokkaale associé wul ak kenn ngir taxawal nguuram. di seede itam ne yonte yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ndawu yàlla la bu yàlla yónni ci ñun jox ko njub jox ko leer. ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala jub ak juboo sell ak sellal yàlla ñu ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi ñu masawu bu baax sunu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci ndox mi te mu nekk dogalu sunu borom subhanahu wa taala moo xam lan la ci nam. waaye ñu ngi ñaan rek yàlla na doon ay njëgalu bakkaar, yàlla na doon itam ay xéewal yu war a ñëw remplacé ay musiba yu fi nekkoon. yàlla na ko yàlla def, yàlla na nekk kafaara ci ñun lépp lu ci dal di métit. yàlla na ko yàlla bind yiw ci jullit ñi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ñaanal leen bu baax parce que ñaanal leen mooy ñaanal sunu bopp. jullit jàmm mi ngi ci jàmm mbokkam, ñaanal leen jàmm mooy tax ñu am jàmm. parce que ñun lépp sénégalais ñaare bu nekkul ci naqar dëgg-dëgg du xam luy naqar. kon ñu jaajëfal leen bu baax, jaajëfal ñi leen di dimbali itam. yàlla na leen yàlla fay. xanaa ñu ñeex ci rek ne ku koy def na ko def rek te yàlla tax. moo ëpp solo fuuf bu ci taamu ñu gis ko, bu ci taamu ñu wax ne def nga nangam. taamul rek nga dimbali benn mbokk jullit boo yëg ne mi ngi nekk ci jafe-jafe nga dimbali ko te yàlla rek tax. ji def loolu yàlla na la ci yàlla fa yiw wudul jeex. ci amoon beneen i xalaat bu dul boobu yàlla na yàlla albatiko ba lépp nekk yàlla ay kese. yàlla na yàlla def loolu. jaajëfal bu baax. am na soxna yu dëkk fii ci koñ bi yoo xam ni xëy na ñoom lu baax toujours kenn du leen ci jiitu. ñoom fexe nañ ba dajale ci dara yéeg saaboog dàll ak yi ñu am yëpp ñu fexe jox ne seen i loxo jotiwul sax ca kaw. waaye ku ñu xam mu nekk ci gox bi te bokk ci yooyu rek ñu jotal ko ci yooyu. am na yun ci indi mi ngi fii ci jàkka ji lu ci waay mën mu dolli ko ci. ku ci xamit ku ne ci yooyu mu annoncé ko rek ñu jébbal leen ko parce que ñoom rek ñoo ko moom. ñii joxe nañ ci seen i xaalis, ñu joxe ci dàll yu ñu am, ñu joxe ci yére, ñu joxe paan. loolu yàlla moo leen koy fay. yàlla na yàlla fayantee ñoom. ñu ngi fii xëy na ñu tamit suñu loxo jotiwul dëgg-dëgg ni ñu yaakaaree ne mën nañ ko jottale du ci yegg. waaye incha allah ku yàlla bind ne wërsëgam mi ngi ci incha allah moom moo ko naramo. yàlla na yàlla bind lépp yiw ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. xutba bi nee na mi ngi laaj si oustaz Mbaye Daniel ne léegi ginnaaw bi ñu ko jaajëfalee bu baax ci waxtaan bi nee na mi ngi laaj xel yajuusu li muslimin an yaqtula axaahu mutaammidan qaasidan salba amwaalihi wal ictidaai ala cirdihi. nee na mi ngi laaj ndax dina dagan ci jullit muy rey mbokk jullitam moo xam ngir nangu alalam la wala ngir jalgati ci kawam rek moo tax mu faat bakkanam. ndax loolu dina dagan ci jullit. ah tontu bi kay ñëpp xam nañ ko mooy déedéet. nee na war rasul sallallahu alayhi wa sallam yaqulu kullu lmuslimi ala lmuslimi xaramun damuhu wa irduhu wa maluhu. nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis ne araam na ci jullit yëpp ci seen mbokk jullit ni ñoom araam na ci moom deretam nga génnee ko. araam na ci jullit ak ci mbokk jullitam nga nangu alalam. araam na ci jullit ak ci mbokk jullitam nga yàq deram. moo xam ci sa làmmiñ wala noo mën a def ba yàq deram ba dootul jar dara. te am na ñu mën loolu nag. am na ñoo xam ne ñoo ay ci ku yiw ku ñëpp naw benn baar rek la ñuy wax ci ñoom nga suur ko. nee na ndax loolu dagan na ci jullit déedéet mbokk yi. nee na suñu borom subhanahu wa taala ñu ngi wax ci alquran bu tedd bi ne innama almuminuna ixwa. nee na jullit yi benn lañu, waaw benn mbokk lañu. kon nag nan la nit di yàqee boppam, nan la nit di reyee boppam. moo tax nee na war na ci bépp mbokk mu sàmm ak mbokkam. Su fekkoon ne nangu nga ne jullit yépp sa mbokk lañu, nee ne dina jaadu ci mbokk mu nekk mu sàmm ak du ñu fekk ak mbokk jullitam. Nee ne dina ci bopp mu fexe ba sàmmal ko ak yi mu moom ci moom di ko défendre itam ci bépp lor bu nam ma dal ci kawam. Moo xam aji jalgati bu jógee ci àll ba bëgg a dal ci kawam di ko noot, nee na nga taxaw ci ba ak yooyu yëpp dellu si ci moom, wala tonkat bu nam ma dal ci kawam nee na nga taxaw défendre ko ba loolu sotti. Loolu boo ko defee mu nekk sa yitte doo rey nit. Nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna hadha al insan bunyanullah man'un man adama bunyanahu. Nee na doomu aadama tabaxu yàlla la, amul kenn ci nit ñi ku bëgg a taxawal sa tabaxu kër. Nit jógee fële daanee tabax bi jàmm fekk ka ci, kenn bëggu ko. Nee na te nit tabaxu yàlla la, alladi xalaqaka fasawaaka faadalaka fi ay suratin ma sha araka bak. Doomu aadama yàlla ka tabax ci loxoom bu sell, boole wu ko benn malaayika. Bare na ci mbindeef yu bare malaayika yi la yàlla di jottalante ñuy def ci diggante yi, waaye nit yàlla ko defaral boppam. Moo tax nee na nit tabaxu yàlla la. Yàlla rëbb ne képp ku daanee tabaxam mooy ku faat bokk ñu nit, yàlla soril la yërmande. Moo tax nit bu reyee yàlla yërmande dootul dal ci moom, parce que yàlla nee na laanatullaahi mooy rëbbu yàlla. Bu yàlla nee ma rëbbu nit mooy da koy soril yërmande. Nee na te suñu borom subhanahu wa taala wax na ci alquran ne man qatala naftan bi gayri naftin aw fasadin fi l ardi fa ka annama qatala annaasa jamian wa man axyaaha fa ka annama axya annaasa jamian. Yàlla nee na ku ma reyal benn bakken yow ak ki ma faatal ñu ci àdduna bi ñëpp yéen a yem ci man. Ndikante rey benn bakken moog rey àdduna bi yëpp ñoo yem ci yàlla. Dundal benn bakken moog dundal bakken yi ci àdduna bi yëpp ñoo yem ci yàlla. Te loolu jarul sax dégg-dégg bu xóot. Li gën a teeraateer mooy ku ne xam ne ne li fi ne ci ay milliards doomu aadama ci àdduna bi jege na 7-8 milliards ci ay nit. Te ñooñu ne benn nit moo leen fi indi muy maam aadama, benn nit. Benn nit la yàlla bind. Nee na ci ne nit ñëpp génnee, waa ku reyoon aadama rey nga nu. Ku xam ñaata million bakken moo nekk ci mbani yu doomu aadama, ay million wu nit. Buñ la waxoon benn toq mbani yu bu jógee ci góor di dem ci biir ku jigéen, li ci nekk ci ay million. Mais loolu jigéen munu ko am. Yàlla dafa laabiir mu tànn ci benn rek mu juddal ko, ñu sànni ay million yi million yi bakkan. Moo tax njaaloo kat xamul lu muy def, parce que liy génnee ci moom bu jàppoon ne benn ndox la bu tuuru ndax na boppam ay junniy bakkan ci nekk, ay million yi million yi bakkan ci nekk. Moo tax nee na c' est comme benn nit mooy andi àdduna bi yëpp. Boo reyee benn bakken su yàlla toxaloon àdduna bi yëpp bàyyi fi benn bakken boobu dina juraat lu toll ni. Nee na kon boo reyee benn nit jàppal ne rey nga àdduna, rey nga àdduna. Moo tax ku ko tuutal rek xamoo li xew. Te léegi rey dafa xew, léegi rey dafa xew. Nit ñi sax léegi dañu ko tàmm. Bés bu nekk nga dégg dee ci gox, bés bu nekk nga dégg ku nu tëral ren, bés bu nekk nga dégg ku nu dóor bal, bés bu ne nga dégg ku nu rey. Léegi rey ko mu nan ndox, ndox loolu doy war la. Nee na suñu borom subhanahu wa taala waxaat ci alquran ne wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannamu xaalidan fiha wa ghadiba allahu alayhi wa la'anahu wa aada lahu adaban alima. Yàlla nee na ku ma reyal benn bakkenu jullit nee na lenn rek laa desee ci moom muy dugal ko safara ak ni yàlla bare yërmande. Su demee ba wax ne ku ma reyal bakken lenn rek laa gisati ci yow dugal la jahannam, mu ne kooku li mu def lawul. nee na te du ma yem ci lakk ko rek, nee na waxati ba xaalidan fiha daf fay sax ba faw dootu fa génn. waxati ba allahu alayhi, yàlla nee na di dinaa sotti sama mer ci kawam, tal nañu yàlla musal ci meru yàlla mënu sotti ci suñu kaw. wala annahu, dinaa ko rëbb, maanaam dina ko seril yërmande. ba pare nag wa aadda lahu ak lii yëpp maa ngi koy préparé beneen i mbugal yu gën a metti lii may teg ci kawam. kon loolu nu mu war a toll mbokk julli di. waaye nee na rey li muy garaaw yëpp nag nee na taxul mu dagan ci benn jullit ñu reyal la nga rey, du dagan ci nit ki ñu rey sa bàyyi nga dem rey bàyyam. du sotti nee na nit munul xuloo attewaat boppam. nee na looloo tax l'islam taxawal ay yoon ut njiit luy atte loo xam ni ñaar ñu daje ci xuloo bu góor dee am wala rey di am du yow yaa koy def yoon a koy def. yeno loolu lu am solo la ka ñu bàyyi xel ne fu ñu déggee ku rey mu rey la paaka danuy rey sa bàyyi nga dem rey bàyyam déedéet ku mu rey danu lay yóbbu ci yoon. yoon xool ba gis ne reye ci war yoon di rey te yow sa yoon du ci nekk. nena loolu tax islam di taxawal yoon muy atte xuloo yi xew ci diggante yi di joxante àq yi war ci suñu biir. nee na waaye loolu yépp nag dafay fekk mu di ko teg ci téere yàlla bi. li nga atte yépp na ko atte ci ni ko yàlla bëggee, waaye bu mu ko teg ci ay xalaati boppam rek comme ni mu xewee ci jamono moom la oustaz wax léegi. nga xam ne atte yi ñu atte yépp ay loi doomu aadama la yoo xam ne nit ñee toog ñu xalaat ne lii war na mën a jaadu ñu tëral ko. bokk nag li yàlla tëral nga xam ni nga xam ak nga bañ a xam loolu mooy li gën. nee na moo tax yàlla di ñu wax ci alquran ne atiullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum, topp leen yàlla topp yonent bi ci li ñu digle topp ñu méngoo seeni mbir ci wàllu diine ak ci wàllu atte lu ñu dogal na ngeen ca tege parce que yàlla leen fa teg. nee na waaye mu wax ak moom tamit ne ko wa in xakamta faxkum baynahum bil qis inna allaha yuhibu al muqsitin, yow attekat bi fexeel ba booy atte na nga atte ci mandu, nga atte ci mandu amul kumba am ndey ak kumba amul ndey, yemal leen ñëpp nga atte leen jaayoon amul jàpp ki bàyyi kii déedéet. nee na ndax sunu borom dafa wax ci alquran ne wa lakum fi lqisaasi hayaatun ya ulil albab. am na solo termination aaya bi am na solo. nga xam ne kon du ñëpp mën a dégg li yàlla wax. yàlla nee na pour ngeen am dund bu dal, dund bu neex, dund bu am sécurité, lag ne rek loo leen ko mën a may mooy ngeen tëral fi ay loi wu ku def ñu def la. nee na nag ñi seen xel sell ñoo mën a dégg wax jooju. nga xam ne yàlla raxas na seen xel mu set te nangul yàlla daanu dégg ne penc ni pour mu jag mooy ñu fexe ba ku wàcc yoon ñu tegaat la ci yoon la rek mooy jaar, mais ku wàcc yoon ñu bàyyi la nga tërëre di digal yoon dootul am njëriñ. moo tax mu ne fa yaa ibadallah, sunu borom wax na ci alquran ne wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-ayna bil-ayni wal-anfa bil-anf wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal-juruh khisaas. yàlla ne na fay bi lu yomb la ku bëtt bëttu jaamur nañu éliminé bëtam mu jeex, ku dagg nopp jaamur nañ ko yóbbu ci yoon mu atte ba mu pare ñu yóbbu hôpital ñu coppati ay noppam bàyyi ko mu dem, ku damm ba ñu jaamur nañ la yóbbu ci yoon bu noppee ci yoon mu yóbbu la ci dentiste ñu wekki say bañ bàyyi la nga dem. nee na ku jam nit paaka wala lu mu doon di weñ ñu yóbbu la ci yoon, bu noppee mu yóbbu la ci ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu yaram ñu natt li nga jam ñaata centimètre la ñu jam la lu ñu toll door laa bàyyi nga dem. nee na ku rey bëkk nit ñu yóbbu ko ci yoon mu rey. loolu mooy tax ku rey dootul reyaat. loolu mooy tax ki reyagul bu gisee ku rey dootul rey. xam ngeen ne Sénégal ak yi rey bi bari na de. fu fi at yi mu jiital yi mu weesu ginnaaw ak yi muy jëgmal xam ngeen ne dee ñu mu tàkkarnaasee dafa ëpp. moo tax lu jaadu la lu jaadu la li ñuy wax ci Gambie waxuma islam la mais ñu dawal pendemoor ci àdduna bi yëpp. bu dul islam sax pour rey gi wàññeeku ku mu yëg ne ku rey mu rey la mais dootoo rey. wax naa ko benn mbokk barki dem ma ne ko Gambie de la ma fay dégg xaw ma aw na yoon xaw ma awul yoon waaye li wér te wóor mooy fii ak at mi di guerre fii ba janvier moom kenn dootu fa rey nit. rey nit moom kenn dootu ko fa def am na solo. ku fa nekk yaa ngi